açtıkları kapılarımı anlamadım, şaşkın bir hancı mıyım? Benliğimde yabancılar dolaşır, yoksa ben kendime yabancı mıyım? Benliğimde yabancılar dolaşır, yoksa ben kendime yabancı mıyım? Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor dostlar. Bülbüller yabancı, güller yabancı. Pencereye koşuyorum bir ara, karşıma gerilen tüller yabancı. Pencereye koşuyorum bir ara, karşıma gerilen tüller yabancı. Şeytanlar geziyor bahçelerimde, ürküyor cinlerden mor çiçeklerim. Ömür var ki her hüzünün peşinde, uzanacak bir dost eli beklerim. Ömür var ki her hüzünün peşinde, uzanacak bir dost eli beklerim. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor dostlar. Bülbüller yabancı, güller yabancı. Pencereye koşuyorum bir ara, karşıma gerilen tüller yabancı. Pencereye koşuyorum bir ara, karşıma gerilen tüller yabancı. Acılar ruhumu, bunlar kemirir, bunlar kıvrandırır beni sancılar. Unuttum bildiğim dostlarımı ben, gelin tanışalım ey yabancılar. Unuttum bildiğim dostlarımı ben, gelin tanışalım ey yabancılar. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor dostlar. Bülbüller yabancı, güller yabancı. Pencereye koşuyorum bir ara, karşıma